Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Gülün Pazaroğlu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. İyi günler. Evet, Tosun Terzioğlu hocamızı kaybettik. Bugün programımıza onu anarak başlayalım. Sabancı Üniversitesi kurucu rektörü, TÜBİTAK eski başkanı. Sizin de herhalde geçmişte ilişkiniz oldu değil evet, mi hocam? TÜBİTAK başkanı iken özellikle pek çok toplantıda ve komisyon toplantısında vesaire birlikte olmuştuk. Evet. Konulara gerçekten çok hakim, konusuna çok hakim. Çok dirayetli bir insandı. Çok etkilenmiştim kendisinden. O toplantılar evet. Sırasında. Evet. Aynı zamanda Açık Radyo'nun da evet. Programcısı evet. Tosun Hoca. Matematik hikayeleri, hayat üstü, az bilim ve açık akıl programlarını radyomuzda hazırladı, sundu. Evet, yarın cenazesi ikindi namazının ardından Bebek Camii'nden kaldırılacak. Onu da dinleyicilerimize ulaştırmış olalım bu bilgiyi de. Evet hocam, bugün Altın Saatler programında ne konuşacağız? Ne anlatacaksınız? Bugün genellikle daha önceden de konuştuğumuz bir konu ama biraz daha spesifik yaklaşarak zemin etkisi, zeminlerin, yerel zemin koşullarının deprem olayındaki etkisi ve binayı etkisi. Bu oldukça karmaşık bir şey tabii. Bunu basitleştirerek anlatmaya çalışacağım. Bu konuda tabii son zamanlarda çok önemli gelişmeler var. Yani son diyelim 20-30 yıl içinde en hızlı gelişen alanlardan biri bu. Ve yeni yönetmelik çalışmalarında da bu gelişmeler bu sefer oldukça iyi bir biçimde aktarılmaya çalışıldı. Yani zeminle ilgili bir bölümümüz vardı eskiden de, mevcut yönetmelikte de var. Ama şimdi bu bölüm hem çok genişletildi, detaylandırıldı ve işte biraz sonra da sözünü edeceğim. Yeni yönetmeliğin en önemli parçalarından tabii, birisi. Zaten her zaman önemlidir. Her zaman, önemli, her zaman önemlidir ama yani kabul etmek gerekir ki daha önceki yönetmelikte daha iyi olabilirdi. Yani 97 ve 2007 yönetmeliklerinde. Şimdi biraz daha üzerine eğilme imkanı oldu. Ve sanırım iyi bir bölüm oldu. Yani herhalde kullanıcılar da beğenecekler diye umuyoruz. Evet. Biraz... Bu arada gene bir kısa hatırlatma yapalım. Evet. Yönetmelik esas itibariyle tamamlandı. Tamamlandı gibi. Evet. Yani son rötuşları yapıldı, yapılıyor. İşte herhalde. Daha önce aktarmış olduğunuz takvim çok, ay sonundan çok itibaren. Çok ufak şeylerle, çok ufak oynamalarla hafif bir kayma oldu ama önemsiz. Yani pratik olarak işte yıl ortasında herhalde resmi gazetede yayınlanabilecek duruma gelecek görünüyor. Yani. İşte bir takım prosedürel şeylerin yapılması, aşamalar var. Aşamaların tamamlanması lazım işte. Belki daha önce de ifade etmiş olabiliriz işte bir görüş alma süreci var. Şimdi çeşitli kurum ve kuruluşlardan. Evet, onlardan bu Türkiye'deki uygulanan standart prosedür bu tür yönetmelikler hazırlandığında işte o görüş alma asgari bir aylık bir süre tanınacak. Ondan sonra görüşler gelecek. O görüşler tabii değerlendirilecek. Onların da ışığında bir geniş çaplı bir çalıştay yapacağız. Herhalde bir günde bitmeyebilir. Bir, iki veya üç gün sürebilir. Herhalde. Çünkü çok geniş kapsamlı oldu bu kez. İşte ondan sonra oradaki görüşlerinde eğer imkan, eğer söz konusu olursa şey yapmaya, göz önüne alınmasıyla finalize edilecek. Herhalde bütün bu şeyler, yani kesin kesin böyle tarihler yok ama şey aralıkları tespit ettik. İşte takriben Mayıs sonu Haziran başı falan gibi. Öyle gibi görünüyor şimdilik, evet. Bir aksilik olmazsa. Tabii ondan sonra da hemen yürürlüğe girmeyecek. Daha önceki uygulamalarda gerek mesela 1998 yönetmeliği deniyor aslında. 97 yönetmeliğidir. Evet. Bir yıl sonra. Bir yıl o zaman şey yapardık. O zaman resmi gazetede yayınlandıktan evet. sonra. Zaten onun en son yürürlük maddesinde onu ifade ediyor. Yani. Doğru. Bu sefer daha AFAD'la konuşmadık ama herhalde bir yıldan aşağı bir şey olmaz. Çünkü bir takım eğitim programları da şey yapacağız bu arada. Planlanıyor. Evet. Yani işte bundan sonraki aşamada da uğraşmamız gereken şey o. Onların işte eğitim materyallerinin hazırlanması bir zaman alacak. Ondan sonra da aslında pek soluk almaya da vakit yok değil mi hocam? Yani, biz bu hazırlıktan sonra, yönetmelik evet. hazırlığı tamamlandıktan sonra biraz rahat edersiniz diye umut ediyorduk ama şimdi eğitim materyalleri denince tabii ki öyle şimdi. Evet, bayağı yani ciddi bir hazırlık. Yeni bölümler gerek. Var. Evet. Mesela biraz önce sözünü ettiğim birazdan da göreceğimiz zemin çok kapsamlı bir hale geldi. Olması gerekiyordu. Eksiklik, yani büyük ihtiyaç vardı. Onunla ilgili de eğitim yapılması lazım tabii şeylere. Tabii. Mühendislere. Diğer bölümlerde de bir takım yeni yöntemler, yeni yaklaşımlar söz konusu oldu. Bir de tabii bu eğitim programlarının, üniversitelerdeki eğitim programlarının da onlara göre düzenlenmesi lazım. Zaten bu geçiş döneminin şeydi o. Ve bizim işte hazırlamayı umduğumuz eğitim materyalleri ileride üniversitelerde de kullanılabilir. Yani üniversite eğitiminde de kullanılabilir. Böyle aşamalar olacak. Bakalım. Evet. Şimdi bu zeminle ilgili konu özellikle hatırlarsınız 99 depremlerinden sonra ama özellikle Adapazarı'ndaki o büyük spektaküler. Evet. Sıvılaşmanın yoğun olduğu görüntülerden sonra çok gündeme geldi. Hatta öyle bir o kadar çok gündeme geldi ki sanki her şey bundan ibaretmiş gibi. Yani zemin iyi sağlam olursa mesele yok. Yani evet, onun üstüne üst yapı ne olursa olsun tuğlaları üst üste dizseniz bile problem olmaz. Bu tabii çok kötü bir algı yarattı. Çok yanlış bir algı yarattı. Hala böyle düşünen insanlar var yani ben eminim. O zamandan gelen bu yanlış algılama nedeniyle hiç şüphesiz zemin çok önemli. Zeminin etkisi çok yani önemli ama o kadar basite indirgenecek kadar değil. Yani karmaşık bir ilişki var aslında. Zemin, deprem ve yapı davranışı arasında. Hepsi birbirini etkiliyor. Bir etkileşim var. Karşılıklı etki var. Şimdi İki ay kadar oldu herhalde. Sinan Akkar arkadaşımızı davet etmiştik. Yeni deprem haritası hazırlandı. Bu yani yönetmeliğin dışında ayrı bir çalışma, ayrı bir proje sonucu ama uygulaması beraber olacak. Evet. Yani yönetmelikle birlikte yeni deprem tehlikesi haritası. Çünkü bambaşka bir formatta hazırlandı. Artık eskisi gibi bölgelerden bölge yok. Bölge kavramı bölge, yok. İkinci bölge. Öyle bir şey yok. Evet. İşte bizim mühendislik hesaplarında kullandığımız bir takım parametreleri sayısal olarak veren bir harita. Daha doğrusu artık buna harita da dememek lazım belki. Yani haritada bugünün tabii bilgisayar teknolojisinin verdiği olanaklardan yararlanılacak. Bu GIS teknolojisi dediğimiz coğrafi bilgi sistemleriyle. Yani işte siz bir şekilde binanızın, bu Google Earth falan gibi programlar var. Binanızın bulunduğu parselin diyelim üstüne gelip tıklatacaksınız. Özel bir haritada şeyin üzerinde. Orada size o bilgiler çıkacak. Evet. O bilgileri mühendis alacak, onu biliyor neyi kullanacağını. İki tane temel bilgi çıkacak oradan. Onları alıp hesaplamalarını tamamen ona göre yapacak. Dayandıracak. Ama şimdi niye buradan başladım? Bunlar kaya zemin varsayımına göre şimdi. Zemin koşulunu dikkate almıyor şey. Bu harita. Evet. Yani bizim belli bir kaya tarifimiz var. Bir takım bilimsel parametrelere bağlı olarak. O da yönetmelikte belirliyor. Orası kaya olsa idi, ne oldu? O parametreleri kullanacaktınız. Evet. Ama tabii kaya değil. Yani kaya dediğimiz en iyi zemin. Bizim 6 tane farklı zemin sınıfımız var. Bu eskiden beri var olan bir şey. Vardı. Şimdi o da değişti. Onun sınıflama sistemi değişti. ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF diye böyle 6 tane. Alfabeni şeylerini kullanarak. Onları kullanarak. Zetin bir anlamı var mı? Zemin. Zemin. Daha doğrusu geçen yönetmelikte de A, B, C, D vardı. Karışmasın diye. Çünkü biraz tanımları değişti. Farklılaştı. Onun için başına bir Z koyduk. Tamam. Hemen ben sormak istiyorum. eğer Z1 dediğimiz zaman bu en iyi zemin mi oluyor? En iyi zemindi. Evet. Evet. Mevcut yönetmeliğe. Ona göre gidiyor. Şimdi ZA en iyi zemin. ZF de çok kötü zemin. Şimdi evet. ZF dediğimiz de en kötü. Altıncı zemin. Fena yani. Evet. F'den hareket. Öyle. Şimdi bunları tabii bu zemin sınıflarını belirleyebilmek için zemin araştırmaları gerekiyor. Yani sadece haritaya bakmanız yetmiyor. Evet. Mutlaka tabii. O parselde yani, şimdi haritadan aldığımız o parametreleri modifiye edeceğiz zemin koşullarına göre. Evet. O zemin koşulunda ancak işte orada bir zemin araştırması. Evet, orada zemin araştırması. Şimdi bu zemin araştırması meselesi Türkiye'de maalesef zemin araştırmalarının nasıl yapılacağına dair doğru işte bir yönetmelik olmadığı için biz bu yönetmeliğe bunu da dahil ettik. Ha, çok güzel. Evet. Onun için biraz kapsamlı oldu. Bu yönetmelik, bu zemin araştırmalarının nasıl yapılacağını, kimlerin yapacağını, nasıl raporlanacağını çok ayrıntılı olarak detayda. Çok ayrıntılı olarak veriyor bu yönetmelik. Yani yönetmeliğin bu konuyla ilgili 16. bölümü. 16 bölüm var zaten. Kimlerin yapabileceği derken tabii burada da getirdiği tanım herhalde yani bir şirket listesi vermiyor. Yok yok. Ama şey olarak şimdi şöyle. Uzmanlık alanı olarak bir. Evet tabii o da işte biraz getiriyor. Tartışılıyor yani evet. İşte meslek grupları arasındaki işte tanım farklılıkları var. Evet. Tartışma var ama prensip olarak şey şu tabii yani yani yer bilimci mühendisler diyoruz biz, yani jeologlar ve jeofizikçiler de tabii bu prosesin içinde varlar ama onlar daha ziyade işin mesela sondajların yapılması, jeofizik ölçümlerin yapılması bunlara ihtiyacı. Fakat bu bilgilerin daha sonra değerlendirilmesi ve bina tasarımında deprem etkisi altında bina tasarımı için yorumlanması, ilgili parametrelerin buradan çıkarılması, tanımlanması bu inşaat mühendisliği. Geoteknik alanında uzmanlaşmış geoteknik mühendislerin yapması gereken bir şey. Bunlarla ilgili de iki türlü rapor tanımladık. Bir veri raporu var. Veri raporu ham veri şeylerin. İşte bu bütün sondajlardan alınan bilgiler. Ama ondan sonra da bir değerlendirme raporu veya geoteknik rapor dediğimiz, bu ikinci de biraz önce söylediğim inşaat mühendisinin yapması gereken rapor. Bunları açık seçik tanımlamamız çok iyi oldu. Çünkü bunlar birbirinin içine giriyordu. Şu andaki uygulamada işte hem veri var hem de tavsiyeler var. Şöyle yap ama bu tavsiyeleri veren doğru tavsiye mi veriyor, yanlış mı veriyor vesaire tamamen şey. Evet, yani sonuç olarak bu yeni yönetmelik bu raporların altında ne tür bir imzanın olacağı, ne nitelikli bir imzanın olacağı. O konulara fazla girmemeye çalıştık ama yani belirtmek de gerekiyor tabii. Yani şey olarak genel olarak bunlar belirtiliyor. Bu kadar kargaşa yaşanan bir alanda. Evet, maalesef. Evet. Aslında bu konuda tabii yani daha kanuni düzenlemeler eksik açıkçası. Yani bu yönetmelik de bir takım problemler çıkarabilir bu açıdan. Muhakkak tabii. Ama yani bunları bir şekilde çözmemiz lazım yani. Maalesef Türkiye'de işte meslek odaları vesaire mahkemelere gidiyorlar. İşte o yönetmelikleri iptal etmeye çalışıyorlar. Bir takım kararlar da anlıyor. Evet. Doğru, yanlış. Evet. Türkiye bunlarla uğraşıyor yani aslında. Halbuki kendi geleceklerine de ambargo koyuyorlar böylelikle. Yani. Neyse işte bu konu bir tarafa. Evet. Şimdi bu ama bu çok önemli bir konu. Çünkü bu şeylerin ilk defa derli toplu ve çok açık seçik bir biçimde tanımlanarak bu parametrelerin belirlenmesi. İşte bu sınıflandırmaların yapılması ama bununla bitmiyor tabii. Temel dizaynına esas olacak başka parametreler de var. Yapının temel dizaynından bahsediyoruz yani, tabii. Şimdi bir zemin sınıflandırması var. Bu zemin sınıflandırması deprem etkisini tanımlıyor. Evet. Yani o haritadan okuduğumuz iki tane büyüklüğü modifiye ediyoruz. Bu parametrelere bakarak sınıflandırma. Ama ayrıca temelin nasıl dizayn edileceği ile ilgili... Temel taşıma gücü dediğimiz bir olay var. Bunun da parametreleri var. Bunlar da eksikti, bunlar da tamamlandı. Yani bu bayağı iyi bir bölüm. Çok radikal bir değişiklik. Evet, yani bu detayda konuşmamıştık. Evet, evet. Ama sanıyorum her bölümü de ayrı ayrı konuşacağız önümüzdeki evet, programlarda evet. Ama... Bunu özellikle belirtmek istedim. Çünkü bu özellikle eksik olan yahut yani yeterli derecede... tabanı olmayan bir konuydu. Bir de bu başlangıcı tabii değil mi hocam? Yani işin de başlangıcı. Tabii. Yapılacak olan yapının da başlangıcı. Bir de şu var efendim. Yani biz giderek daha zemin bakımından daha iddialı yapılar yapıyoruz. Evet. Bu zaman içinde değişti. Buna 30 sene evvel çok kötü zeminlere... 5 katlı bina yapıyordunuz en fazla. yahut yapmıyorduk. Yapmıyor, evet. Şimdi yani zemin şeyi her yere her şeyi yapar hale geldik. Evet. Yapılabilir bunlar doğru. Ben tabii. Şey yapmıyorum. Yani örneğin bunun en ekstrem mühendislik olarak bu mümkün. İzmir'de fevkalade zayıf zemin koşullarında bugün gökdelenler yapılıyor. Evet. Yani Bayraklı bölgesinde o yüksek binalara tahsis edilen bir bölge var. Biliyorsunuz bu Körfez'in ucunda. Bu bir ekstrem işte yani. Türkiye'deki ekstrem de bu. Tartışılabilir çok tartışıldı da zaten İzmir ölçeğinde çok tartışıldı. Ama teknik olarak mümkün ama tabii bunun gereğini hem şartname olarak hem mühendislik bilgisi olarak hem mühendislik uygulaması olarak yapmak kaydıyla. Hani bugün işte İzmir'de bir mahalli yönetmelik yapıldı bu amaçla mesela. Ama şimdi burada bugün konuştuğumuz bizim bu yeni deprem yönetmeliği kadar değil. Onun da bir iyi kötü o da bir ihtiyacı görsün diye yapıldı. Bir defakto bir durum çıktı ortaya çünkü. Şimdi bu yeni yönetmelikle oradaki işler de daha bir düzene girecek, daha bir bilimsel baza oturacak ve doğru mühendislik uygulamaları yapılacak diye umuyoruz. Evet. Evet, bu temel parametreleri de bu dediğim gibi hesaplanıyor. Bir de tabii giderek özellikle kazıklı sistemlerde çünkü çok yapılmaya başlandı. Yapı, üst yapı, kazık ve zeminin ortak etkileşimi var. Karşılıklı etkileşimi var. Oldukça kompleks, karmaşık bir mekanizma. Tabii araya bir unsur daha sokuyorsunuz çünkü. Yani şimdi zemin dediğiniz zeminin içine aslında bir yapı elemanı koyuyorsunuz. O da bir yapının bir kısmı aslında. Yüklerinizi tabii. O taşıyor. Hem düşey yüklerinizi zeminin sağlam tabakalarına aktarıyor kazıklar. Hem de yatay yükleri taşıyor. Yani ta derinde, çünkü düşünün kazıklı sistemleri biz zayıf zeminlerde yapıyoruz gayet tabii. Yani zeminimiz iyiyse kaya veya işte ondan biraz daha güzel kuvvetli bir zemin varsa yüzeysel temel dediğimiz direkt olarak zemine kazıklara ihtiyaç duymadan. Ama biraz zayıf zeminlerde işte bina yükseklikleri de ağırlıkları da arttıkça kazıklara olan ihtiyaç giderek artıyor. Bugün eskiye oranla Türkiye'de çok daha fazla kazık yapılıyor. Maalesef bununla ilgili de doğru dürüst bir yönetmeliğimiz yok. Şimdi bütün bu eksiklikleri Bu yönetmelikte, yani 16. bölümde toparlamaya çalıştık. Evet. O bakımdan çok önemli olduğunu düşünüyorum ve biraz önce sözünü ettiğim eğitimle ilgili çalışmalarda da bu önemli bir yer tutacak. Evet. Yani çünkü bu konuda Türkiye'deki uygulamalarda çok iyi bilinmeyen bir konu. Aslında bilinmesi gerektiği halde bilinmeyen bir konu. Aslında bunlar çok daha eksiğimiz olan bir konu. Ayrı ayrı yönetmelikler olarak hazırlanmış olması gereken çok unsurlar doğru söylüyorsunuz. Değil mi? Yani çok doğru söylüyorsunuz. Bunların hepsini deprem yönetmeliğinin içine olmadığı için katmak zorunda kalıyorsunuz. Çok iyi biliyorsunuz. Hakikaten uzman oldunuz bu konuda. Tebrik ederim. Aynen. Estağfurullah hocam. Hakikaten çok evet. Doğru. Bakın zaten Euro kodları hani çok konuştuk. Konuşmuştuk. Euro kodları adapte edelim derken biz zaten bunu şöyle yapıyoruz. Yani Euro kodlar bir komple bir takım olduğu için eksiksiz her şeyin bulabiliyorsunuz. Evet. Şimdi burada dediğimiz gibi yani zemin sınıflandırmasını aslında demin söylediğim veya temellerle ilgili bir sürü kuralı yeri bu değil, burası değil aslında. Ama yok, yönetmelik yok. Yönetmeliğimiz yok. Bağımsız ayrı yönetmeliğimiz yok. Anlatabiliyor muyum? Mesela çelik yönetmeliği yeni hazırlandı. O da bu çalışmaya paralel bir çalışma yapıldı. Bakanlığın da çok pozitif yaklaşımıyla. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Ama yürürlüğe gireli de 15 gün falan oldu yani. Ama ondan önce yani hani mevcut durumda diyelim. Deprem yönetmeliği ile hiç de uyumlu olmayan bir çelik yönetmeliğimiz vardı. Şimdi ancak şimdi uyumlu oldu. Anlatabiliyor muyum? Temellerle ilgili, zeminle ilgili doğru bir yönetmeliğimiz hala yok. Hani Eurocod dediğimiz Avrupa yönetmeliklerini adapte edebilsek, onlarda hepsi var. Hepsi de birbiriyle uyumlu. Uyumlu. Birbirine refere ediyor. Tabii. Bir komple paket halinde. Buna nasıl olsa ileride geçeceğiz. Yani biliyorsunuz ben bu programda sanıyorum son 2 yıl içinde bu konuda epey evet. Sözünü ettim. Evet. Hatta bir takım çabalarımız oldu vesaire. Türkiye işte bu Eurocode'ları hazırlayan komiteye üye de oldu resmen. Katkılar da başladı yavaş yavaş ama tabii Türkiye'de bunun adapte edilmesi olayı umarım bundan sonraki aşamada artık şey yapar. Bu arada tabii Eurocode'lar da revize ediliyor şu sıralarda. O çalışma da Avrupa'da başladı. Evet, ona Türkiye'den de Türkiye'den de katılımlar var. Evet. Var. Ama tabii daha organize olması lazım. Biraz organize olmayan katkılar var yani maalesef. Bu konuyu milli bir mesele olarak ele almamız lazım. Ama işte hala da aldığımızı söyleyemem yani. Şey evet. Ben bu arada şunu çok merak ediyorum hocam. Şimdi siz tabii yıllardan beri konuyla çok yakından ilgileniyorsunuz ve evet. İhtiyacın ne olduğunu da çok net görüyorsunuz. Ama bu çalışmalar öyle bir yönetmelikle bitecek şeyler değil. İşte Eurocode'ların Türkiye'ye uyarlanması çalışmasından kaç kere programlarımızda bahsettiniz. Bu işin sürdürülmesi gerekiyor. Şimdi tabii deprem Türkiye'nin önemli yaralarından birisi olduğu için 99 depremi evet. Ve ondan sonra gelen depremlerle birlikte deprem yönetmeliği işte Ankara tarafından da işte Şehircilik Bakanlığı tarafından da AFAD tarafından da önemseniyor. Ama onun dışında gene sektörün ihtiyacı olan Eurocode gibi yönetmeliklerin yönetmeliklerle ilgili çalışmaların durmaksızın devam etmesi gerekiyor. Kesinlikle haklısınız efendim. Türkiye'de işte bu biraz yanlış yaklaşım yüzünden deprem yönetmeliği çok öne çıkarıldı. Evet. Yani deprem yönetmeliği hakikaten saygı duyulan bugüne kadar da en çok uyulmaya çalışılan yönetmeliktir. Bunun tabii şöyle de bir şey var. Bu yönetmelik ta 1950'lerde çıkan afetler kanununa dayalı bir kanuni şeyi var, bazı var. Evet. Yani bir anlamda da zorunluluk getiriyor tabii. O anlaşılmış durumda şeyde. Evet. Yani böyle bir konsensus olmuş durumda toplumda o zamandan beri. Evet. Bu iyi bir şey tabii yani. Ama deprem yönetmeliği her şeyi halletmiyor. Halletmiyor. Etmemesi evet. Lazım. Tabii. Daha doğrusu. Tabii. Siz biraz önce de çok doğru bir biçimde işaret ettiğiniz gibi, yani daha önce biz de çok konuştuk. Bizim bütün alanlarda iyi yönetmeliklerimiz olacak. Deprem, tabii depremle ilgili hususları deprem yönetmeliği. Tabii. Ama biz mecburen deprem dışındaki hususları da oraya katmak mecburen zorunda. Mecburen yapmak. Evet. Bugün Allah'tan ki yapıyorsunuz yani. Tabii tümünü de yaptığımızı söyleyemem. Evet. Yani çünkü o zaman deprem yönetmeliği binlerce sayfa olur. Hep tümünü tam yapmaya kalksanız. İhtiyacımız olanı mecburi olarak yapıyoruz, ihtiyacımız olanları. Yani bu zemin kısmında da söylemem gereken o. Evet. Yani bu çalışmanın her halükarda benzer komisyonlarda sürdürülmesi son derece önemli ve hayati bir mesele. Ben zaten yani daha önceki programlarda da ifade ettiğim gibi ihtiyaçlarımız çok artıyor. Türkiye modern bir toplum olmaya doğru evriliyor. Evet. Bir de meraklıyız buna. Zenginleşiyor Türkiye. İnşaat şeyi de çok revaçta. Yani yaygın Türkiye'de. Türkiye'de evet. Hani doğru veya yanlış en önemli kalkınma şeyimiz. Yahut değil mi? Üretim alanlarımızdan biri haline geldi. Evet. İyi güzel de yapıyoruz. Ekonominin itici gücü. İtici gücü. Evet. Çok önemli ya. İyi ama yani altı boş. Bu tarafı boş. Hatırlıyor musun? Bunu şimdi o kadar ihmal etmişiz ki bu konuyu. Bütün şeyi kapsayan çalışmaları yapmaya kalksanız mümkün değil, yetiştiremezsiniz. Onun için Eurocode'lar aslında bizim için büyük nimettir. Önemli bir bas tabii. Yani hazır bir şey var. Tabii onları adapte etmek falan da çok önemli. O muhakkak. O da çok zaman ve emek isteyen bir şey ama iyi kötü hazır bir mekanizma var. Bu mekanizmanın içine girin. Aslında ben bunu bir an, yani Avrupa Birliği ile bütünleşmenin de bir parçası gibi görmüşümdür hep. Yani bizim nasıl evet, programlarda da bunu demokraside nasıl eksiğimiz varsa evet. Onu biraz orada kapatacaksak değil mi açıkçası? İnsan haklarında nasıl eksiğimiz varsa oraya girerek onu kapatmayı hep umduysak ben hala umudu taşıyorum. Hepimiz açısından böyle. Teknik bakımdan da konu budur yani tabii. Aslında çünkü ve teknik bakımdan böyle bir döküman ailesinin bir disipline girmek, hazır olmuş olması da çok büyük bir şans. Kazandırmak son derece önemli. Ama işte bu dediğim gibi bu da bir bilinç gerektiriyor. Bu konuda bizim yaptığımız yani kişisel çabalar, işte kişisel çaba olmanın da pek ötesine evet. Geçemedi. Yani. Zaten ben de hep ona takılıyorum hocam. Yani birçok konuyu da gönüllü çalışmalarınızla gerçekleştiriyorsunuz. Başka çaresi yani, yok. Evet. Ama bunların mutlaka bir mekanizmaya sahip olması lazım ve uzun süre sürdürülebilecek bir organizasyonla ele alınması lazım. Çok çünkü başka türlü çünkü bir de bir bakıyorsunuz işte bazı konularda Türkiye'de bazı üniversitelere görevler veriliyor. Onlar çalıştırılıyor ama bu sonuç olarak bütün şeyi çok yakından ilgilendiren akademiyi yakından ilgilendiren akademinin de ilerlemesini sağlayacak olan. Her o açıdan hem akademi hem ekonomi yani bu milli mesele. Tabii. Bunlar önemsenmiyor sanki. Bazıları da milli mesele deyince hani belki de abarttığımızı zannediyor olabilirler ama ekonomiyi bu denli etkileyen bir şey bu. Bizim de dediğim, biraz önce söylediğimiz gibi ekonomimizde de çok önemli bir yer tutan bir alandan tabii. Bahsediyoruz. Tabii. O bakımdan evet. Şimdi bu tekrar konuya gelirsek. İsterseniz burada bir küçük ara verelim. Ara müzik parçamızı geldi. Dinleyelim. Tamam. Evet. Ondan sonra programımıza evet. Devam ederiz. Several hours or several weeks. You could see that we'd cried, and I watched and I waited till she was inside, forcing a smile and waving goodbye. Curiosity becomes a heavy load, too heavy to hold, too heavy to hold. Curiosity becomes a heavy load, too heavy to hold, will force you to be cold. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte ben Gürhan Ertür programı sunuyoruz. Evet hocam, zemin konusuna devam ediyoruz. Bu kazıklı sistemlerde kalmıştık. Evet. Eurocod konusuna daha sonra saptık. Bu kazıklı sistemler, dediğim gibi, Türkiye'de kötü zemin koşullarında daha çok bina yapıldıkça gündeme daha fazla geliyor. Mesela şimdi İstanbul'dan örnek verelim. Kağıthane Deresi'nin civarında resmen dere yatağı, eski dere yatağının üzerinde. Tabii. Şimdi büyük konut projeleri yapılıyor. Bunların hepsi kazıklı sistemler. Ve büyük bir kısmı da bitti, biliyorsunuz. Bitti. Evet. İzmir'de biraz önce ifade ettim. Bayraklı'daki. Bayraklı'da işte Salhane denilen yahut da bölge. O bölgenin zemin koşulları çok kötü. Ama oraya tabii, bu çok tartışıldı, uzun yıllar tartışıldı. Orası yüksek bina bölgesi olarak belirlendi. İşte belediye ve işte bakanlık vesaire. Çok gitti geldi, bir sürü davalar açıldı vesaire. Ben biraz şeyini biliyorum İzmir'le. Eskiden beri ilişkim olduğu için İzmir'le. Sonuçta orada inşaatlar başladı. Şu anda iki üç tane bina bitti. 2-3 veya 4 tanesi görünüyor. Bak, giderseniz. Bitmek üzere. Bitmek üzere çıkıyor. Pek çoğu, duyduğumuz kadarıyla, proje aşamasında, yani yapılıyor. Projeleri yakında başlayacak vesaire. Şimdi bu işin tartışması tabii, orada o kadar şeylerde yüksek bina olur mu olmaz mı tartışması bir ayrı bir, ayrı bir problem. Bir ihtiyaç mıdır? Ama bir gerçek şimdi. Evet. Burada bir gerçek var. Evet. Yani burada hakikaten o bir biraz ekstrem bir durum İzmir'deki, ama mesela İstanbul'daki dediğim ekstrem bir durum değil. Yani o kadar, orada pek çok yerde eskiden pek düşünmediğimiz alanlara şimdi yüksek binalar veya yüksek, pek alçak olmayan binalar yapıyoruz ve bu alanlar aynı zamanda deprem bakımından aktif olan bölgelerde bulunuyor. Sorunlu olan bölgeler. Sorunlu. Şimdi buna çözüm bulmak lazım. Şimdi bu olay maalesef uzun yıllar ihmal edilmiştir. Yani şu andaki bir takım tasarımların da eksik olduğunu söylemem lazım. Aslında bu tasarım derken neyi kastediyorsunuz? Projeyi kastediyorsunuz. Projeyi kastediyorsunuz. Evet. Aslında bu konu, tabii şunu da kabul etmek lazım. Dünyada da çok gelişmesi yeni yeni olan bir konu. Yani şey, bilimsel ve uygulama tabii bakımından da. Dolayısıyla mevcut Avrupa, Amerikan yönetmeliklerinde de çok ayrıntılı olarak işlenmeyen bir konu mesela. Şimdi ilk defa biz bu yönetmelikte buna ayrı bir yer ayırdık. Yani bu 16. bölümün içinde kazıklı sistemlerin nasıl hesaplanması gerektiği deprem etkisi konusunda, hangi sınıf binalarda, işte yüksek binalarda başka bir yöntemle, daha alçak binalarda başka bir yöntemle, yani ona bir hiyerarşi getirerek daha kompleks yöntemden daha basit yöntemlere doğru ayrıntılı bir model sunduk. Bu da tabii iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü yani bir sürü burada önemli konular atlanıyordu. Biraz işte işi yapan mühendisin, projeyi yapan mühendisin tecrübesine bakıyor. Tecrübesine bakıyor tabii. Şimdi bu konular... Burada da sınırlayıcı bir şey yok. Evet. Tabii uygulama tarafı ayrı bunun. Evet. Ama bu işin çok titizle yapılması lazım. Mesela İzmir'deki uygulamalarda zemin orada o kadar kötü ki çok büyük kazıklar kullanmak gerekiyor. Hatta böyle kazık genellikle dairesel diye bilinir. Evet. Burada bu diyafram duvar dediğimiz bir bentonit çamuru dediğimiz bir şeyle yapılan özel kazısı vardı. Çok zayıf zeminde bu bentonit çamuru kazının göçmeden durmasını sağlar. Enteresan bir uygulamadır. Bu teknikle özel onun da kazı makineleri var. Mesela oradaki kazıklar dikdörtgen kazık oluyor. 80 santime 280 santim bunun standart boyutu. Düşünün dev kazıklar bunlar. Kazıklar. Evet. Başka türlü zaten mümkün değil. Yani o kadar kötü zeminde. Şey, bunun tabii bunların kontrol, yapım kontrolü falan da Türkiye'de tabii çok eksik. Bunların da tamamlanması lazım ama en azından bunların projelendirilmesi için işte bu eksikliği tamamlamış olacağımızı düşünüyorum. Ama bu da biraz yine eğitimin mesela yani buna basit şeyler değil, basit yöntemler değil. Yeni yeni uygulamalar olacak. Yani hiç yapılmayan veya çok seyrek yapılan yöntemlerin, bazı uygulanan yöntemlerin daha sık ve yaygın olarak özellikle zemin analiziyle ilgili şeylerin yapılması gerekiyor. Yani zemini de artık bu sistem şunu getiriyor. Zemin de yapının bir parçası aslında. Deprem dalgaları nasıl yapının, yapı taşıyıcı sisteminin binanın içinde gidip geliyorsa dalga olarak bu nereden geliyor? Ta taban kayası dediğimiz bizim belki 100 metre 200 metre aşağıdaki sağlam zeminden diyelim itibaren gittikçe yukarıya zayıflayan doğru zemin tabakalarından bu dalga yayılımı oluyor. Bu dalga yayılımının nasıl olduğunu da artık hesaplamaya başladık. Çünkü kazığımız da onun içinde. Kazığımız da eğiliyor, bükülüyor. Kazıklar hasar da görebilir. Burada en büyük risk şudur. Kazıklar zeminin içinde olduğu için bir depremden sonra ne olduğunu da bilemiyor. Açıp hani bakabileceğin dışarıda olsun şey yok bir, tabii. Bir kolon kiriş hasar gördüm işte tabii, görüyor tamam. Evet. Ama aşağıda ne olduğunu kazamazsınız böyle. O 20 metre aşağıda tabii ne olduğunu çok özel durumlarda kazılmıştır, bakılmıştır ama yani bir de öyle bir şey var. O bakımda orada bilinmezlikler daha fazla. Ama dikkat edilmezse o kazıkların hakikaten çok büyük hasar görmesi de mümkündür. Geçmiş bazı depremlerde olmuştur. Evet, ve bunu anlamanız yani, söz konusu tabii değil. Yani kazıkların özel bir uygulaması mesela iskelelerde, deniz iskelelerinde, kazıklar görünüyorlar yani suyun için. Şimdi son 99 depreminde İzmit Körfezi'nde ben bir gün sabahtan akşama kadar bir tekneyle biz dolaştık bütün şeyi. Sahili. Bütün sahil. Tek tek tek bütün iskelelere gittik. Bir arkadaşın teknesiyle. Bir mühendis grubu organize ettik. Yani bu konuyla çalışanlar. İnanılmaz hasar vardı yani şeylerde. Bu çok böyle bir şey olmamıştı. Daha sonra yabancılar da geldi. Bu konuda raporlar hazırlandı. Çok tipik şeyler görüldü. Hasarlar görüldü. Orada görebiliyorsunuz yani çünkü şeyin üzerine, suyun üstünde hatta yani iskelenin tabliyesinin altında. Ama bir temel altında kazık söz konusu olduğu zaman dediğim gibi görmeniz mümkün değil. Onun için çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet ki o iskelelerdeki kazıklar da çok özel şartlarda imal edilmiş olması gereken şeyler. Gerekir. Evet. İşte onu da 2000 o konuda da benim naçizane emeğim olmuştur. DLH yönetmeliğini hazırladık. 2008'den beri yürürlükte bu iskelelerde modern yöntemlerle o zamandan beri şey yapılıyor. Uygulanıyor. evet, uygulanıyor ve o iyi tuttu. Yani çünkü iskelet dizaynını ve işte rıhtım dizaynını, kazıklı sistemleri, kazıksızlar da var ama özellikle kazıklı sistemlerde bunları yapan daha uzman firmalar var. Yani çok harcı alem bir iş değil. İşte onlara eğitimler verdik. DLH da şimdi işte altyapı genel müdürlüğü oldu şeyin içinde. DLH çok eski bir kurumdu. Kurum, doğru. Oradaki o zaman hepsi emekli oldular şimdi yani 7-8 sene oldu. Oradaki arkadaşlar, yönetici arkadaşlar da çok ciddi tuttular işi. Yani bu mesela Türkiye'de ve devam ediyor. Çoğu bilinmeyen bir husustur ama devam ediyor. Evet. Hatta onun da biraz revizyonu gündeme gelecek. Onun da bunun önümüzdeki dönemde. Bu yeni mesela, yönetmelikteki unsurlar işte itibariyle uyumlu hale gelmesi bakımından. Evet. Aslında o yönetmelik kazıklı sistemler açısından şimdiki yönetmelikten daha ileri durumdadır zaten. Enteresan. 2008'den beri. Ama şimdi bazı konularda ikisinin ortak yanlarını değerlendirmek gerekecek. Tabii bilimsel araştırmalar gelişiyor. Tabii en önemlisi bilgisayarlar korkunç hızlı gelişiyor. Bizim işimizi. Siz hep bunu en önemli etkiliyor. Evet. Bakın eskiden yani bir 20 sene evvel yapmayı hayal bile edemediğimiz şeyleri şimdi rahatlıkla yapıyoruz. Evet. Hakikaten dakikada çıkartıyorsunuz. Ya, evet. Yani aklımıza gelmezdi böyle bir şeyi yani düşünmezdik. Şimdi ve bu durmuyor ve çok hızlı gelişiyor. Hala sanki sonu yokmuş gibi bu. Yani bilgisayar donanımı, hardware denilen şey. Kapasiteler, hızlar giderek artıyor. Ve bunlar maddi bakımdan da erişilebilir. Ucuz yani. Tabii yani, eskisi gibi değil. Bu masaüstü bilgisayarlar o kadar gelişti ki hatta laptoplar. Tabii. Yani. Laptopların kapasitesi inanılmaz noktalara geldi yani. Bunlar eskiden böyle büyük mainframe kompütürlerin yaptığı işleri yapıyorlar şimdi. Hem elinizin altında. Daha önce de söylemiştim. Biraz burada şimdi yazılım problemleri geride kaldı. Şey, donanım çok hızlı gidiyor. Yani elektronik sanayi, yazılım ise insan beyninde olduğu için bunun organizasyonu şeyi vesairesi o konuda biraz daha bütün dünyada olan hadise. Daha geriden. İster istemez evet, daha doğru. Geride ama o konuda da çok gelişme var. Tabii. Bütün dünyada bu yazılım da mühendislik alanında açık bir pazar haline geldi. Eskiden böyle değildi. Eskiden hepimiz kendi programımızı yazmaya kalkardık. Tabii. Şimdi artık öyle bir şey yapmıyoruz. Ya, bilgisayar öğrenmeden önce program yapmayı öğrenirdi insan. Öyleydi. Evet. Çaresiz öyleydi yani. Bunun, i̇şte Fortran'lar dönemi Fortran'lar falan. Fortran'lar işte. Değil mi? Evet. Fortran'ı öğrenmek bilgisayar kullanmakla eşdeğerdi. Evet. Evet. Ama bunlar ilk başlangıçtı yani. Şartıydı yani. Yani 50 sene oldu neredeyse. Tabii. Şimdi öyle değil. Diyeceğim bu alanda da bu yapı zemin etkileşimi konusunda da kullanabileceğiniz çok değil ama programlar var. Yeni programlar ve gelişiyor. Tabii bunları işte o kadar da basit programlar değil. Kullanacak kişilerin de bilgili donanımlı olması gerekiyor. Evet. Bizim problemimiz biraz buradan geliyor. Umuyoruz işte bu yeni yönetmeliğin de getirdiği zorlamayla bu konuda uzmanlaşma şeyi de artacağını düşünüyorum. Evet. Ben yani çünkü yönetmelik hakikaten sizinle programdan önce konuşuyorduk. Ben daima yönetmeliğe yeni konuların girmesi taraftarıyımdır. Eskiden beri bu. Hani konservatif değilimdir. Niye? Çünkü ilerleme başka türlü başka olmuyor. Başka türlü mümkün değil. Yani zorlanınca insanlar tabii, öğreniyorlar. Tabii. Yani tabii. Bu şansı vermek lazım insanlara diye düşünüyorum. Evet. Evet. Ben tabii burada sizin de hep uzmanlık konusunda uyarılarınız oluyor. Yönetmelik uzmanlığın sertifikaya bağlanması konusunda herhangi bir tavsiye diyelim. Tavsiyede bulunuyor mu? Çünkü bütün bu konuştuğumuz her konu en sonunda oraya dayanıyor. Gidip en sonunda uzman kişiler olduğu takdirde evet, uygulanabilecek konular. O açıdan bakarsanız hayır. Bir gelişme yok Türkiye'de. Evet. Yani aslında yani burada problem daha önce de çok defalar herhalde şey yaptık. Yani işin özü mühendis seviyesinde, yani insan gücü seviyesinde kalite. Kaliteli insanla çalışırsanız output da kaliteli olur. Yani çıktı da kaldık. Tabii. İstediğiniz kadar program olsun, istediğiniz kadar yönetmelik hazırlayın. Yönetmelik olsun. Hadi ben hatta yani ironik olarak şöyle diyorum. Biz bu yönetmeliği hazırlarken o kadar emek veriyoruz. Bir sürü insan, yani onlarca, yüzlerce insan yazık emeklerimize, emeklerimize yazık oluyor bir bakıma. Çünkü yeni yönetmelik yaptıkça belki daha önemli yapıların tasarımına imkan veriyoruz ama kim yapıyor bunu? Yani acaba ateşle mi oynuyoruz? Çünkü daha fazla, daha sofistike işlerin yapılmasına olanak sağlıyor yönetmelik. Tabii. Acaba iyi mi yapıyoruz, evet, kötü mü yapıyoruz? Deyip, ironik olarak bunu bile... Evet, onu yapacağınız yerde yani 15 kat bina yapılamaz. Yani 15, deseniz. Deseniz. Mesele çözülecek. Belki de daha şey olacak. Hani çünkü bu tür sofistike yönetmeliklerin şöyle bir riski de var herhalde hocam. Yani ben 3 katlı bir bina yapacağım. Yani o yönetmelik beni de çok ilgilendirmiyor. Zaten yüksek binalarla uğraşıyor falan. Yok, bu basit binalar içinde uygulanacak yöntemler. Tabii, duruyor. Olmaz yani, olur mu? Şey değil, olmaz olur mu? Elbette. Bu bakımdan bir ufacık ama önemli bir gelişme de şu var. Bunu da belirtmem gerekiyor. Genel olarak. Şimdi daha önceki programlarımızda defaatle ifade etmişizdir. Amerika'da özellikle bütün yönetmelik uygulamasında değilse bile önemli yapılardı. Mesela yüksek binalarda. Mesela yalıtımlı binalarda, bu deprem izolasyonu yapılan binalarda. Veya bir takım özel uygulamalarda, biraz ileri teknoloji gerektiren alanlarda. Amerika'da, İngilizce'de peer review denilen bir özel kontrol sistemi gündemdedir. Mesela eğer Amerika'da, Kaliforniya'da bir yüksek bina yapacaksanız, bir projeciyle anlaşıyorsunuz ama bir de peer review yapacak olan bir adam devreye giriyor. Ve bu başından itibaren. Şimdi bu sistemi kısmen yönetmeliğe koyuyoruz. Buna da bir Türkçe isim şey yaptık. Tasarım gözetimi ve kontrolü. Gözetim lafı, bakın burada neyi ifade ediyor. Türkiye'de genellikle biraz da usul olsun, şey olsun diye, yani usul tamamlansın, evet, diye yapılan bir şey vardır. Birisi bir projeyi yapar, biter, hatta inşaat da devam başlar. Ondan sonra işte üniversiteye giderler, şunu tasdik et projeyi falan gibi. Bunun bir anlamı yok yani. Tabii. O belki proje yanlış, yani siz de yanlışla uygulamaya başladınız. Hani ekstrem bir şey söylüyorum ama. Şimdi bu gözetim meselesi, isim de onu biraz çağrıştırmak amacıyla o şekilde ifade edildi. Daha işin başında bir uzman kişi veya ekip, 2-3 kişi de olabilir, devreye giriyor bir yüksek bina şeyinde. Şimdi bunun kanuni altyapısı henüz yok. Ancak genel bir konsensus artık oluşmaya başladı. Ve umuyoruz ki işte biraz ön çalışmalar var bakanlıkta. Bunu bir şekilde kanuni olarak formüle edecekler. Biz bunun yönetmeliğin başında genel hükümler kısmında buna yer verdik. Ve böyle bir sistemin, tasarım gözetimi ve kontrolü sistemi adını koyduk. Bunun uygulanacağı alanları yönetmeliğin ilgili bölüm ve hatta kısım numaralarını vererek şey endike ettik. Çok önemli. Dedi ki bu alanlar, ama bununla ilgili işte bütün kanuni düzenlemeler ayrı bir şekilde yapılır diye de oraya bir madde koydu arkadaş. Bakanlıktaki arkadaşlar onun şeyini, lafzını daha iyi biliyorlar. Nasıl yazılması gerektiğini biliyorlar. Yani biz de şeyi koyduk, işte bu ilgili maddeleri koyduk. Şimdi bu inşallah bu şekilde çıkarsa en azından bir bazımız olacak burada. Bu son derece önemli. Bu önemli bir gelişme. Tabii buradaki bu... Yani tasarım gözetimi işini yapacak kişiler, bu işin uzmanı kişiler olması lazım. Bunların seçimi, atanması, proje bazında atanması vesaire. Aslında ben naçizane bunu bir 2008'de hazırladığım İstanbul Yüksek Binalar Deprem Yönetmeliği'nde böyle bir bölüm vardır. Evet. Hatta ben oraya İstanbul Yüksek Binalar Üst Kurulu falan gibi sanıyorum, öyle öyle bir mekanizma kurdum. Kurdunuz. Hani öyle bir üst kurul. Bu tasarım gözetimini yapacak. O zaman gözetim dememiştik ama ben unuttum şimdi ne dediğimize. İşte onları seçer. Proje bazında atamasını yapar. Onların çalışma usullerini tayin eder, bir yönetmelik yapılır vesaire. Umarım böyle bir şey olur. En azından bunun şimdi bir adımını atmış oluyoruz. Bir aksilik olmazsa yani şu andaki taslakta var. Bu da önemli bir şey. Ama bu işin esası kontrol, iyi güzel de yapanın tabii, uzman olması. Tabii, tabii. Yapanın bilgili olması. Yani siz bir adama, cahil bir adama istediğiniz kadar kontrol edin. Yani bu şey olmaz. İyi bir şey yapılmamışsa onun kontrolünün bir anlamı kalmıyor. Bundan sonra aslında enteresan bir şey. Türkiye'de en sonunda bu konular çok yavaş bir biçimde olgunlaşa bir yerlere geliyor. Benim ümidim var yine yani. Yani bizim bu yetkin mühendislik diye bu programda neredeyse çok sıkça dinleyicileri bıktıracak kadar ifade ettiğimiz konu bu olay. Umarım bu gelişir. Ben hayattayken görür müyüm emin değilim ama Türkiye en sonunda bunu yapmak zorunda yani. Yoksa evet. Biz bunu maalesef ve çevremizdeki çok küçük bir grup dile getiriyor ama Türkiye'nin temel sorunlarından biri bu. Yani işimizi abartarak söylemiyorum. Yaptığınız işin değeri bununla bağlı. Yaptığınız işi değerli zannediyorsunuz halbuki çoğunlukla işiniz değersiz. Değersiz. Bir deprem olunca çıkıyordu. Tabii. Hiçbir örnek var mı elimizde deprem yönetmeliğine uyulmamış bina yıkıldı ve bu nedenle de hukuki takip başladı. Böyle bir örnek var mı hocam? Ben bilmiyorum. Vardır, var olabilir. Tabii var ama yani bunları deprem yönetmeliğine ne açıdan uymadı da yıkıldı bunları tespit etmek çok zor. Tabii. Yani ne kadarı bu yıkımın deprem yönetmeliğine uymamaktan geldi, ne kadarı evet. yanlış uygulamadan geldi, hani tatbikattan geldi, ne kadarı kötü beton dökmekten geldi. Yani bunları ayırmak bu çok kompleks bir şey. Bu örnek bile mutlaka sertifika sahibi uzman insanların devrede olması gerekliliğini ortaya çıkartıyor. Bakın Türkiye'de yani, çok ironik şeyler oluyor. Şimdi yani yetkinlik demiyorlar ya ona benzer bir şey. Mesleki yeterlilik kurulu falan diye bir şeyler kurdular. Evet. İnşaat işçilerini mesleki yeterliliğini belgelemekten bahsediyorlar. Evet. İronik, komik bir şey. Ya, projeyi yapan mühendiste hala bir şey yok yani. Doğru. İşçinin de bir şekilde her şeyin kendi kapasitesi içinde yeterliliğinin tescil edilmesi lazım. Evet. Herkes bir işi usulüne göre yapmalı. İnşaat işçisinden ta en tepedeki adamına kadar. Bu işin artık modern dünyadaki karşılığı bu. Evet. Evet. Hocam süremizi doldurduk. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ama yani önümüzdeki programlarda da daha önce de söylediğim gibi herhalde bu yönetmeliğin çeşitli bölümlerine ve onunla ilgili arkadaşları da davet ederiz. Evet, davet edip bu yönetmelikten ben burada da, söz ediyorum ama tabii evet. yönetmeliği hazırlayan çok büyük bir ekip. Ben hasbelkader bu yönetimin şeyini yapayım, yürütücülüğünü yapıyorum ama yani evet. aslında büyük bir ekip çalıştı. Aslında tabii ortaya çıkmış olması ve evet. Tamamlanmış olması son derece evet. önemli. En azından şimdi elimizde çok net bir takvim var. Evet. O takvimi hem izleyeceğiz evet. hem de çeşitli toplantıları da yansıtmaya çalışacağız. Evet, evet yani sizin yoğunluğunuz maalesef bitmiyor. Ama çok da hayırlı bir işle uğraşıyorsunuz tabii. Evet. Hepimiz sonsuz müteşekkiriz size. Ben teşekkür ederim. Ve bu çalışmaları yürüten diğer arkadaşlara. Evet. Evet, çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte zemin konusunu konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.